कठोर वृत्ति आते थे, इदम और अहंकार। क्योंकि जो संकल्प हुआ तो आपके द्वारा प्रकाशित हुआ, जब आप प्रकाशित हुआ तो प्रकाशक हो गए अहम वृत्ति, और प्रकाश के हुई इदम वृत्ति। इसलिए कही आप में ये दो वृत्तियां कल्पित दो, ये कही आप। तो जिस समय आप शांत बैठे थे उस समय तो कोई संकल्प नहीं था, तो अहम वृत्ति भी नहीं, अहम था पर अहम वृत्ति तो थी पर अहम वृत्ति नहीं। एक संकल्प उद्भूत होते ही अहम वृत्ति इदम वृत्ति दोनों आ गए। तो ये दोनों वृत्ति कर लो, इदम की अपेक्षा अहम वृत्ति हो गई, अहम की अपेक्षा इदम वृत्ति हो गई। संकल्प से पहले अहम वृत्ति होती है, संकल्प से पहले अहम वृत्ति कैसे हो? अहम वृत्ति हमेशा इदम की अपेक्षा से होती है, अहम है पर अहम वृत्ति नहीं, सामान्य है ना, सामान्य वृत्ति है ना, इसलिए अहम वृत्ति नहीं है। पहले अहम करेगा तभी संकल्प आए भाई, वो संकल्प होते ही अहम वृत्ति का हो, अहम तो है ही है भाई, पर वृत्ति कैसे आए? अहम वृत्ति कब आए? इदम के बिना अहम वृत्ति नहीं है। अहम वृत्ति और अहम में क्या फर्क है? इदम के बिना अहम तो रहेगा पर अहम वृत्ति नहीं, अहम वृत्ति के बात करेंगे किसी की अपेक्षा से करेंगे ना, इदम की अपेक्षा से, इसलिए अहम तो है और वही अहम देखिए, वही शुद्ध जो अहम है वही आपका स्वरूप है। पहले अहम हो तभी इदम हो, ये बात आपकी ठीक है, पर अहम में जो अहम अहम वृत्त्यात्मक अहम है वो इदम का प्रतिरोधी, वो इदम के बिना हो नहीं है। अरे भाई क्षेत्र पहले है क्षेत्र बाद, ये बात तो ठीक है, पर क्षेत्र के जो कहा जा रहा है वो क्षेत्र की अपेक्षा के बिना तो नहीं होगा ना, इतनी पहले से है वो। हाँ क्षेत्र की अपेक्षा से ही उसी क्षेत्र की संज्ञा होगी, ऐसे अहम वृत्ति संज्ञा जो होगी वो इसकी इदम की अपेक्षा, अहम तो है ये मैं कह रहा हूं, और अहम वृत्ति हमेशा बनेगी इदम, क्षेत्र के बिना क्षेत्र के संज्ञा कैसे होगी? आप तो हैं पर आपकी क्षेत्र के संज्ञा तब तक नहीं हो सकती है जब तक, तो क्षेत्र की अपेक्षा के क्षेत्र के संज्ञा हो, कि ये संज्ञा जो है क्षेत्र के बिना नहीं होगी। वृत्ति उत्पन्न होने के बाद, हिरम वृत्ति उत्पन्न होने के बाद विषय बनेगा, जब विषय बनेगा तभी विषय होगा, जब जो है वह इदम वृत्ति होगी तभी अहम वृत्ति होगी। अब अनुभव व्यक्ति देखे तो अहम रहेगा पर अहम वृत्ति नहीं होगी, सामान्य वृत्ति विशिष्ट हो जाए, वृत्ति में तृप्ति आ जाए, वृत्ति में तृप्ति आ जाए। तो वो कहा जाता है पहले मैं है उसके बाद मम होते हैं, ये बात कहा कही जाती है इसमें तो कोई संशय नहीं, मैं पूर्व सिद्ध या पश्चात सिद्ध, आप ही सिद्ध नहीं होते तो वृत्ति कहां की, इदम वृत्ति कहां क्या है? पर इदम का जो विरोधी जो अहम वो नहीं था, उसी की बात कर रहा हूं, वृत्त्यात्मक अहम वो नहीं था, वो इदम होने वो बैठा, आप तो पहले थे पर आप उसी को तो कहते हैं कि कोई कोई भी वृत्ति नहीं थी हमारे अंदर, आप निर्वृत्तित थे ना, वृत्ति रहित नहीं, हाँ वृत्ति रहित, अब इदम वृत्ति आई तो आम वृत्ति आ गई है, अब इदम का विरोधी हो गया, पहले तो आपका शुद्ध जो अहम है वो तो अहम इदम दोनों को खा करके रखा है ना। अरे भाई आप वहां देखिए तेरह में क्षेत्र क्षेत्र ज्ञानम यत्र ज्ञानम मतम, वो जो ज्ञान आपका स्वरूप है जो निर्गृति घटा है उसके क्षेत्र क्षेत्र के दोनों विभाग कर तो दोनों को सत्य। इस प्रकाश में ये दोनों प्रकाशित करो, क्षेत्र भी कोई शांत कोई स्वरूप। यहां मेरा कहने का तात्पर्य है कि ये देखना चाहिए कि वो जो आपका स्वरूप है ना वो अव्यक्त, वो क्या है अव्यक्त, वो अव्यक्त मूर्ति आप, वो आपका जो स्वरूप है आपकी जो मूर्ति है अव्यक्त, और उस अव्यक्त मूर्ति से ये सारा का सारा व्याप्त है कि जो भी वृत्ति होगी अहम इदम वृत्ति होगी क्षेत्र क्षेत्र की वृत्ति होगी वो सामान्य आपका जो स्वरूप वही अधिष्ठान है। जैसे अधिष्ठान से व्याप्त रहता है कल्पित किसी प्रकार से वह व्याप्त है। कोई ऐसा मानते हैं ये तो हो गया ना, कोई इस प्रकार मानते हैं कि शास्त्रों में एक क्रम समझाने में एक ये तत्व को समझाने में एक क्रम, वो क्रम क्या है कि जहां पर ये ब्रह्म को समझाना होता है वहां पर पहले तटस्थ रहता है, जैसे आया कि जो है वह ये तो वायु वाणी होता है जाता है अभिशमी जिज्ञासा उसकी जिज्ञासा वो ग्रे ग्रे है उसकी जिज्ञासा करो। यहाँ पर पहले तटस्थ रखता है, पहले क्या कहा जाता है तटस्थ लक्षण कहा जाता है। अब तटस्थ लक्षण कहने के बाद जो है ये गेह का तटस्थ लक्षण जब कर दिया तब उसके बाद जो है उसका अनुगम शब्द बनता है, उसमें क्या उसका जो है अनुगम, उसका अनुगम यानी सभी में उसकी व्याप्ति। तो इसी को लेकर के कहा ना, तो इसी को लेकर के सब में अनुगम बता दिया। अनुभव जो है वह के बाद जो है वह फिर निर्णय का स्वरूप आता है। अनुभव के बाद कौन आएगा निर्णय का स्वरूप आएगा, शायद ये उन्होंने लिया होगा आपके क्या नाम नहीं ब्रह्मण लक्षण जन्माद हेतु अनुगम अन्नाद शब्द सिद्धितेषु वही अन्न विराट रूप करके व्याप्ति बताया और फिर उसका निर्णय किया आनंदाद ये इमान भूतान अन्नाद से कल इमान भूतान जायते। इसी प्रकार यहाँ भी मानते यही कि भूमिरापो नलो वायु पहले कहा था ना हम सर्व के प्रभाव मतलब सर्वम प्रवर करते ये बताया था। अब यहाँ पर जो है वो व्यक्ति पूर्वक जो है वो ज्ञान का वो प्रक्रिया है ना, तो वहां पर कारण रूप में लेंगे क्यों क्यों जो है क्यों व्याप्त है, तो कहा कि इतनी व्याप्त है उपादान ब्रह्म ही अभिनय निवृत्त उपादान कारण है, सारे जगत का ब्रह्म जो है अभिनय निमित्त उपादान कारण है, जब अभिनय निमित्त उपादान कारण है तब कारण तो कार्य में व्याप्त हो जाते ही कारण तो कार्य में अव्यक्त शब्द यहाँ भी घट जाता है कार्य रूपता में भी अशुद्ध, और दूसरे टीका काल लोग लेते हैं अशुद्ध स्वरूप का ही निर्देश के लिए करना है, इसे अधिष्ठान क्या लेना, अधिष्ठान अधिष्ठान भूत जो है वह अव्यक्त बुद्धि में हो गया और उसमें सारा का सारा जगत इसलिए कल्पित है, तो अधिष्ठान जो है वह कल्पित में अनुच्छेद होता है, इसलिए इस दो दृष्टि का जरा सकते अब कहते हैं कि मत आने सब भूतानि, ये बात थोड़े ध्यान कि जेतिम जो है वह मुझसे ही ये स्फुरित हो रहे हैं, मुझसे सत्ता प्राप्त कर रहे हैं, है? तो मध रूप से ही स्थित है कि हर पर्दे पर जितना भी चित्र दिखाई दे रहा है वह पर्दे के रूप में ही स्थित, पर्दा स्थानी ही, जैसे रस्सी में जो सर्प दिखाई दे रहा है वह रस्सी स्थानीय है, तो संपूर्ण स्थावर जंगम जितना है वह मद रूप में स्थित है, मेरे रूप में ही इसकी स्थिति, स्वतंत्र उसकी स्थिति, इसलिए स्वतंत्र स्थिति नहीं है, इसलिए कहा कि मद स्थानीय सर्प होता है, सर्वभूतानि मत खान, संपूर्ण जो जितने जो है भूत भौतिक विकार है ये सारा का सारा जगत है वो मत खान, मत खान माने मद रूप में स्थित, मैं ही सत्ता हूं, मैं ही पूर्ण हूं, इसके मद रूप में स्थित है। लेकिन एक बात जो है वह ध्यान में रख, जो विशेष रूप में साधक को ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी क्या होता है कि जो कल्पित होता है उसके धर्म का स्पर्श अधिष्ठान को नहीं, कल्पित में जो था उसका संबंध अधिष्ठान से, एक पर्दे पर धू धू करके अग्नि जलेगी ऐसा आपको दिखाई देगा तो पर्दा गर्म होगा क्या, तो कल्पित का धर्म क्या है कि देखो जो है वह ऐसा लग रहा है कि मानो माल का माल जल से चले जा रहे हैं, और उस धर्म का अधिष्ठान के साथ कोई संबंध है, धरपड़ में दिखा आपको अच्छा मुख दिखा, खराब मुख दिया दिखा, देवता का चित्र दिखा, दैत्य का चित्र दिखा, पर वो उनके जो है देव धर्म हो या आसुर धर्म हो उसका दर्पण के साथ कोई संबंध है, शक्कर की मिठाई बनाया चाहे देवता का बनाया, चाहे दैत्य का बनाया, चाहे घोड़े का बनाया, चाहे गधा का बनाया, और शक्कर का कोई संबंध घोड़े से नहीं बनेगा, गधे से नहीं बनेगा, किसी से शक्कर शक्कर ही रहेगी आपकी, तो चाहे आप जो है परिणाम में देखें कि जो है वह शक्कर की आकृति का उस आकृति का शक्कर के साथ कोई संबंध नहीं है, पर्दे का जो है वह चित्र के साथ किसी प्रकार का संबंध नहीं है, और प्रतिबिंब का जो दिखने वाले का दर्पण दिखा दे, ये दिव जो है वह दर्पण स्थानी है चित्र, और पर्दे का चित्र जो है पर्दा स्थानी है, और जो हाथी घोड़ा दिखाई दे रहा है यह शक्कर स्थानी, इसमें किसी प्रकार का संशय है, किसी प्रकार ये भूत भौतिक जितना जंगम स्थावर जंगम जगत है वो मत खाए, सर भूतान मत खाए, पर न क्या हम तेज अवस्थिका कल्पित भी आश्रय का अधिकार भी है, अधिष्ठान ये रहेगा तो ये उसमें नहीं रहेगा, वो इसमें रहेगा। ये यह चित्र में नहीं रहेगा, पर्दा चित्र में नहीं रहेगा, चित्र पर्दा में चित्र, पर पर्दा चित्र में नहीं रहेगा। कि जो कोई भी चित्र का धर्म पर्दे को स्पर्श नहीं, वो चित्र से बिल्कुल पृथक दिखने पर भी बिल्कुल पृथक। हाँ, चित्र पर्दे से पृथक नहीं, पर पर्दा चित्र से बिल्कुल पृथक। चित्र पर्दे से पृथक नहीं, यानी पर्दे की सत्ता के बिना चित्र की सत्ता नहीं, और पर्दा चित्र से बिल्कुल पृथक है, क्योंकि पर्दे के साथ चित्र का के साथ पर्दे का कुछ नहीं। वस्तुतः पर्दे में आप देखो तो पर्दा कहेगा चित्र कोई उत्पन्न नहीं हुआ, चित्र हुए हुए उसका संबंध क्या बने। दर्पण से आप यदि पूछेंगे तो दर्पण कहेगा कि कोई मुख मुझ में आज तक आए, मैं तो वैसे कहती हूँ कोई की बात विशेष ध्यान। परमात्मा ने आत्मस्वरूप में जगत करते हैं, इसलिए जगत की स्थिति परमात्मा के बिना नहीं, ये हो गया मत मान कर। और न चाहन से अवस्थित, उनमें मैं अवस्थित नहीं, उनमें मैं अवस्थित, वो हाई नहीं है तो मैं उनमें क्या अवस्थित। असंगो या पुरुष मैं असंगो हूं, इसलिए असंगता किसी भी प्रकार का उससे संबंध। तो एक आदमी कल्पित जो है वह कल्पित का जो है अकल्पित के साथ कोई संबंध बनेगा। अब यदि कहो कि लोगों को तो यही मालूम होता है, लोग तो यही कहते हैं भाई परमात्मा है जगत रूप में, तभी ये जो कहते हैं मूर्खों का वो ऐसा समझते हैं कि जगत है और जगत में परमात्मा है, यदि ये ज्ञान नहीं, ये ज्ञान नहीं। यदि कोई कहे कि भाई ये ज्ञान कैसे नहीं, सब शिक्षा धन्यवाद होता है, जिसने सृष्टि करके उसमें प्रवेश कर गया वह। इस वाक्य का भी जो है वह उनको ठीक ज्ञान नहीं है, सभी इस प्रकार की क्रांति होती है। लोगों को ये होता ना, प्रत्येक जीव में परमात्मा बैठा है, जैसे घर में कोई बालक रहता है ऐसे प्रत्येक शरीर में परमात्मा बैठा है, पर परमात्मा तो ये सभी का अधिष्ठान है। अधिष्ठान होने से शुद्ध वस्तु में उसका आभास भले ही आभास भले ही कि आपको जो है वह खड़े के जल में सूर्य का बाधक हो और सूर्य उसके अंदर कोई घोटा धो लो, उसके धर्म से किसी प्रकार संबंधित आपको प्रतिफलन जो दिखता है जल के हिलने से प्रतिफलन हिलता दिखता रहता है, फिर भी उस हिलने का सूर्य के साथ काट सकते, उस हिलने का सूर्य के साथ कर सकते हैं। शुद्ध वस्तु होने से प्रतिफलन दिखाई देता है, और जल हिलने से प्रतिफलन हिलता मालूम होता है, पर सूर्य थोड़ा हिल रहा है। इसी प्रकार जो है अधिष्ठान जो परमात्मा है वह अधिष्ठान है, उसमें सारा का सारा जगत कल्पित है, और जगत की सत्ता उस परमात्मा के अतिरिक्त हो नहीं सकती है, लेकिन परमात्मा उसमें अवस्थित है ऐसा नहीं, क्योंकि परमात्मा का जगत के साथ कोई संबंध है। अब ये तो शुद्ध ज्ञान कर रहा है ना, शुद्ध ज्ञान है उपासना नहीं कर रहा। यहाँ तत्व तो जो है बताया जा रहा तो ज्ञ तत्व तो बुद्धि से समझी और उपासना में उस प्रकार की भावना करनी, यहाँ ज्ञ तत्व तो बताया। इसलिए दो विरोधी बात एक साथ समझना पड़ेगा तभी ज्ञ तत्व तो समझ में आए। अब थोड़ी सी टीका देखिए, भाष्य देखिए। माया मम यह परो भाव तेन ततम व्याप्तम सर्वविदम, मेरा जो पर भाव है ना, पर भाव पहले आया था, पहले कहा था पर तस्मात् भाव पहले आया था ना सप्तम अध्याय। हाँ सप्तम अध्याय में, सप्तम अध्याय में आया था परंतु तस्मात् व्यक्तो व्यक्त करना था ना। हाँ ये आया था ना इसे सर्वेश बुद्धस्य उसने विनय से। हाँ ये जो आया था परंतु तस्मात् यही जो है वह पर भाग ही यही माया के द्वारा भाजपा भगवान कहना चाहते हैं। मैं पर भाव मेरा जो व्यक्ता व्यक्त से जो है वह पर भाव जो क्षर अक्षर से पर भाव यानी जिसको जो है वह परा अपरा प्रकृति से पृथक करके जिसको बताया ये तो पर भाव है। जिसको जो है वह जिसने कठोपनिषद में बताया था कि जो है इसके पर ये है इसके पर ये है और फिर अंत में उसके पर अभ्यंता पुरुष पर पुरुषार्थ न पर पुरुष से पर कुछ ये है पर तेन कथम व्याप्तम सर्वमिदम जगत उसके द्वारा सारा जगत किया। वह प्रभाव आपका कैसा है अव्यक्त मूर्ति न अव्यक्ता मूर्ति स्वरूप जैसे मम मेरा जो है जो स्वरूप जिस मेरा स्वरूप जो है व्यक्त नहीं यानी इंद्रियों का जो है मन का विषय नहीं तो अव्यक्त मूर्ति वो मैं हो गया अव्यक्त मूर्ति तेन मया अव्यक्त मूर्ति नाम तात्पर्य बताइए करण अगोचर स्वरूप करणों का विषय ज्ञानेन्द्रिय का विषय है जो और न मतलब कर्ण का विषय इस प्रकार करण अगोचर स्वरूप जो आपका भी स्वरूप अनुभव करके यहाँ पर देख एक स्वरूप आपका करण अगोचर और उसी स्वरूप में सबका सब प्रकाशित हो रहा है अहंकार से लेकर के शरीर पर्यंत सारा का सारा जगत उसी से कोई साक्षी कोई एक रस वो आपका स्वरूप एक रस और वो कहीं गायब नहीं है वो यही उसके बिना दूसरा रही नहीं अब उसी पर दूसरा स्वरूप आपका मन रूपी जो है अंतकरण रूपी स्वरूप जो कितने कल्पित हो गया कल्पित हो गया तो ये विशिष्ट एक विशिष्टता आ गया और उपाधिक विशिष्टता आ गई तो वो औपाधिक विशिष्टता आ गई जैसे 1000 घड़ा रख दिया पानी भर करके 1000 सूर्य दिखने के औपाधिक विशिष्टता आ गई। अब 1, 2, 3, 4, 5 दिखी एक औपाधिक विशिष्टता और वही फिर जो है वह स्थूल स्वरूप हो गया वही कल्पित है कल्पित से स्थूल हो गए कल्पित है स्थूल मन जैसे एक उभार के मन में जो खड़ा रहता है वो पार कर जाता है स्थूल हो जाता। तो उसको प्राय करके व्यक्ति स्थूल स्वरूप करके जीता है। मैं कहते जीना का मतलब क्या है? मैं कहने से यही आता है। और कभी कभी मानस में जीता है, कभी कभी सूक्ष्म, कभी कभी मानस जैसा हो रहा है सामान्य तो शरीर को लेकर, मेरे स्थूल शरीर रोगी है तो अपने को रोगी मानो, और दूसरा स्तर क्या होता है कि मानस में मन जैसा होता है उसी प्रकार का जीता है। माना में जैसी वृत्ति आएगी ना उसी प्रकार इसको अपना स्वरूप मालूम होगा। मन समाहित हो गया तो अपने को समाहित समझ लिया, मन में काम वृत्ति आ गई तो अपने को काम समझ लिया, मन में लोभ वृत्ति आ गई तो अपने को लोभ ही समझ लिया। तो मन में जैसी वृत्ति होती है उसी प्रकार की है। लेकिन वस्तुतः ये मन को भी प्रकाशित करने वाला सत्ता देने वाला जो आपका स्वरूप है वो आपका नित्य जीवन जो है उसमें नहीं है, उसमें ज्ञानी उसी में यानी उसी में बैठ करके सब कुछ। यानी कि अहंता उसी स्वरूप में है, उसी में बैठ करके सारा सब। जैसे नाटककार का जो व्यवहार है वो जैसा कर रहा है वहां बैठ के व्यवहार नहीं कर रहा है, अपने एक अलग स्वरूप में बैठ करके व्यवहार कर रहा है। इसी प्रकार ज्ञानी का जो सूक्ष्म शरीर का शुभ शरीर का व्यवहार है ये व्यवहार होने पर भी उसमें बैठ के वो व्यवहार नहीं कर रहा है, वो तो जो है वो नित्य स्वरूप है। तो यहां पर भी यही समझना चाहिए कि अव्यक्त मूर्ति क्या है, वो भी अपने अव्यक्त मूर्ति है, कोई परमात्मा नहीं। देह मया अव्यक्त मूर्ति ना कर्ण अगोचर स्वरूप कारण अगोचर स्वरूप से जो है अव्यक्त ही निर्विशेष। जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है तो प्रकाश व्याप्त दिखाई देता है, ये जब नेत्र से दिखाई देता है और नेत्र से दिखाई देने पर भी प्रकाश व्याप्त तो होकर के दिखाई देगा कि नहीं, ऐसे किसी भी चीज का आपको भान होगा तो ज्ञान व्याप्त तो होगा। तो जिस सामान्य ज्ञान में, जिस सामान्य ज्ञान में जो है वो अहंकार से लेकर के शरीर पर्यंत और सारा का सारा जगह बाधित हो रहा है वही तो आपको प्रकाश है, वही है। सबके भाषा सर्व एकदम विभाषी है, वास्तव प्रकाश से सारा का सारा प्रकाश है। थोड़ी सी टीका देखिए, सोपाधिक व्याप्ति असंभव अभिप्रेत, सोपाधिक स्वरूप जो है उसकी व्याप्ति नहीं हो सकती है। कहता तो है जैसे सगुण साकार जो है वह स्वरूप की उपासना करने वाला भी कहता है कि परमात्मा कर्ण कर्ण में ज्ञान, पर जो साढ़े तीन हाथ का होगा वो कर्ण कर्ण कैसे ज्ञान करोगा? परीक्षित हो, परीक्षित की व्याप्ति नहीं बन सकती। अब यहाँ पर भगवान देखिए जो है शरीरधारी होकर के कह रहे हैं, पर माया का अर्थ क्या है उसके अंदर? हाँ, वो साढ़े तीन हाथ नहीं, आपके अंदर भी जो हो अब जो हम मय होना चाहिए ना, वो मैं ये साढ़े तीन हाथ को लेकर के नहीं हूँ। मैं आपका जो नित्य जीवन है, नित्य स्वरूप है, वहां प्रतिष्ठित, इसी को कहते अनवच्छिन्न भगवत रूप से निरुपाधित व्यवसाय। मैंने तो कह दिया था सोपाधित व्याप्ति असंभव, सोपाधित की व्याप्ति हो नहीं सकती है, ऐसा विश्लेषण के साथ यह परो परो भावती है, इससे नहीं जो परभाव, वो परभाव कौन है, वही अनवच्छिन्न अनवच्छिन्नस्य भगवत रूप से निरुपाधिकत्वम व्यवसाय। तो ये भक्त लोग तो सोपाधि को व्यापक मान से बोले ना। अरे भाई व्यापक भावना करते हैं, पर जब व्यापक होगा तो वो सोपाधिक है, जहाँ समुद्र है वहाँ तरंग भी है। भाई जहाँ समुद्र है वहाँ तरंग है, पर समुद्र भगवान है कि तरंग भगवान है, उससे अभिन्न जो समुद्र भगवान है कि तरंग भगवान, अभिन्न होने से तरंग भगवान है। अभिन्न के तरंग नहीं, एक आप अभी अभी क्या कहा कि न चाहन तेरसो वस्तु, वहां भी भगवान ने, वहां भी हनुमान जी ने क्या कहा, राम जी को यही कहा कि दूसरा एक यद्यपि भेदापगमे, सत्यपि भेदापगमे नार्थ तवाहम न माम कीनस्व, सामुद्रो ही तरंग नहीं क्वचन समुद्रो तारक, समुद्र तारक कहते ये चित जो है हमको कोई भेद नहीं मानते, एक पर मान तो कहते फिर भक्ति क्यों करते हो तुम, जब तुमको ये भी तत्वों का ज्ञान है तो तुम भक्ति कैसे करते, कहते भक्ति ऐसे करते कि मैं आपका आप मेरे, मैं आपसे हूं ना। अरे भाई मैं आपसे हूं, आप मेरे से आप नहीं, आपके अस्तित्व से मुझे अस्तित्व मिल रहा है, मेरे अस्तित्व से आपको अस्तित्व नहीं मिल रहा है, आपके प्रकाश से मुझे प्रकाश मिल रहा है, मेरे प्रकाश से आपको प्रकाश जो है आप प्रकाशित नहीं हो रहे। कैसे जब अद्वित होगा तो दोनों तरफ से होगा, कहा कि तरंग समुद्र से होता है, तरंग से समुद्र समुद्रो ही तरंग, तरंग जो है वो समुद्र से, लेकिन ऐसा तो नहीं सुना कहीं कि तरंग से समुद्र, तरंग से समुद्र हो गया है, ये सिर्फ तरंग और समुद्र में अभेद है, तरंग और समुद्र में अभेद, फिर भी तरंग समुद्र है, समुद्र से हुआ है, समुद्र तरंग से नहीं, ये फिर भेदा नाथ तवा नमा सामुद्रो ही तरंग नहीं क्वचन तरंग सामुद्र, कहीं का है कहां का है, कहीं का है ध्यान बराबर। तो ये तो यहां पर बता दिया कि अनवच्छिन्न से भगवत रूप से निर्पाधि सत्तम ये साध्य थी, निर्पाधि बता दिया करण अगोचर स्वरूप है ना, करण अगोचर स्वरूप है ऐसा मैं, तिरंग सुंदर नहीं लेकिन जल जल तो एक ही है, द्वैत पक्ष वाले कहते हैं तिरंग सुंदर नहीं, अरे कहते ये जब हम जानते हैं कि आप में मुझ में भेद नहीं, फिर क्यों भक्ति करते हो, अरे भक्ति ये करता हूं आपसे मैं हूं मुझसे आप नहीं, ये करके भक्ति तो देख करणाघोषक अब व्याप्त व्यापक जगतो भगवत परिचित करते हैं कि देखो एक व्याप्य हो गया एक व्यापक हो गया जगत हो गया व्याप्य क्या हो गया जगत हो गया व्याप्य और भगवान हो गया व्यापक भगवान हो गया व्यापक तभी तो जगत में व्याप्त है ना जगत हो गया व्याप्य और भगवान हो गया व्यापक तो व्याप्य व्यापक जगतो भगवत परिच्छेद तो इसका मतलब जगत अलग हुआ भगवान अलग हुआ एक व्याप्य है एक व्यापक है तो जगत के और भगवान के भेद हो गए इसलिए कहा कि जो है जगतो भगवत परिच्छेद आशक्या तस्मिन् अव्यक्त भूतो स्थितानि मत्तानि सर्वभूतानि ब्रह्मादि निष्ठम परियतानि ऐसा नहीं ऐसा जो अव्यक्त मूर्ति मैं हूं उसी में सत्ता पा रहा है कौन ब्रह्मा से लेकर के किसी प्रयुक्त सत्पुर प्रयोग इसे मत खाने मेरे में सत्ता प्राप्त कर रहे इसे मत खाने इस प्रकार किसी भी प्रकार का भेद नहीं हुआ थी तथा भगवतो आधार आती है व्याप्य व्यापक रूप से मानवीय भेद भले नहीं पर आधार आधे रूप में भेद हो जाएगा किसी अरे मुझ में जगत है मत आनी सर्वभूतानि तो सभी भूत सभी प्राणी मुझ में है तो भगवान हो गया आधार और जगत हो गया आदि तो आधार आदि रूप में तो भेद हो जाएगा तब कहते हैं नहीं निरात्मक किंचित भूतम व्यवहाराय अवकल्पते निरात्मक किंचित भूतम व्यवहार आए और कल्पित नहीं यही है ना एक साथ में ही है न निरात्मक किंचित भूतम व्यवहार आए और कल्पित व्यवहार के आप किसी व्यवहार के लिए आप किसी चीज की कल्पना करेंगे तो किसी में कल्पना करेंगे माने बिना अधिकार के तो कल्पना नहीं होगी तो निरात्मक तो रह नहीं सकता कोई अधिष्ठान से रहे तो रहेगा नहीं तो निरात्मक गौतम व्यवहार आए न होकर इसलिए किसी अधिष्ठान के बिना इस जगत की कल्पना हो नहीं सकती इसलिए ये सभी जगत अधिष्ठान के हैं किसी को कहा तो मत माना है मया आत्मना आत्मस्य न स्थितानि मुझ आत्मा से ही सत्ता मिल रही है तो मैं हूं इसीलिए जो है वह वो सत्ता प्राप्त कर अरे पर्दा है तभी वहां पर घट पट इत्यादि सत्ता प्राप्त कर रहे हैं अब पर्दे नहीं है तो सत्ता कैसे प्राप्त करें पर्दा नहीं है तो सत्ता नहीं प्राप्त इसलिए कहा कि मत खानी मया आत्मना आत्मत्वे न स्थितानि अतो मई स्थितानि इसलिए कहा मई स्थितानि मेरे बिना उनको सत्ता मिल नहीं रही इसलिए जो है मई स्थितानि ये बात कर मदरूपेण स्थितानि मधुरूप से सत्ता मिल रही है मधुरूप से स्मरण मिल रहा है इसलिए मधुरूप स्थित है जो है वह वस्तुतः ये जगत कैसा है अस्ति इव माने शक्ति इव स्फुरति इव है ये जो है यहाँ है ना वो कैसा है पर्दे पर चित्र ईव रूप है वह घट ईवर घट ईवर वस्तु तो पद व्यतिरिक्त है, इसलिए यहाँ पर कह दिया कि मस्थानी अतो मस्थानी मया आत्मना आत्म स्थितानी अतो मय स्थितानी स्थिति तेषा भूता नाम अहमेव आत्मा इति अतस्तेषु स्थित इति भूढ़ बुद्धि नाम अवभाषते कहते वो भूतों का जब आत्मा भगवान ही है, भूतों का आत्मा क्या है, संपूर्ण जगत का आत्मा जब भगवान ही है तब भूतों में स्थित है भगवान। कहा कि ये भूर बुद्धियों को ऐसा मालूम होता है, भूतों में स्थित है तो भूत के धर्म से वह ग्रस्त हो जाएगा। इसीलिए वेदांत जो है इसको सीधे नहीं मानते, ये जगत ब्रह्म है ऐसा क्यों नहीं मानते, उसका धर्म उसमें है। हाँ जगत ब्रह्म है आप ये विश्वास रखिए तो क्या होगा, जगत का धर्म ब्रह्म के मान लीजिए, यदि जगत ब्रह्म है ऐसा आप कहेंगे तो इसका मतलब यह है जगत विनाशी है तो ब्रह्म विनाशी हो जाएगा। लेकिन जो लोग आगम के लोग कहते हैं कि ऐसा कहो जगत ब्रह्म है, वो कैसे करते हैं, वो कहते ब्रह्म सत्ता के अतिरिक्त जगत है ही, अरे भाई वो सुखी उपासना इसकी पार्टी कर, इसीलिए है ऐसी उपासना कर, वो उपासना कर सर्वम फल विदम ब्रह्म इसी उपासित इसी उपाधि तक मैंने इसमें पूरे को में ब्रह्म बुद्धि करके उपासना करते, ब्रह्म बुद्धि करके उपासना करते वहां तो उपासना करते तो अलग है इसकी उपाधि तक है। तो वेदांति इसलिए करता है कि आप कहेंगे कि ये ब्रह्म है तो जगत ब्रह्म है ऐसा ऐसा कहेंगे, जगत का धर्म ब्रह्म मानो तो जगत विनाशी है तो ब्रह्म विनाशी, पर आगम चार कहता है कि जगत ब्रह्म है जगत मिथ्या है ऐसा मत हो, वहां पर इसलिए कहता है कि ब्रह्म सत्ता के रिक्त जगत है ही नहीं, ब्रह्म सत्ता के रिक्त जगत है ही नहीं, इसलिए आप क्यों करते हो जगत मिथ्या है, वो ब्रह्म ही है, ब्रह्म तो जगत रूप करके दिखाई दे रहा है, ब्रह्म ही जगत रूप करके दोनों अद्वैतवादी है एक कहने की प्रति आगम भी था अद्वैत तो है ही, दोनों जैसे आपके वेदांत में भी जो है द्वैतवादी अद्वैत मैंने ये है विशिष्ट अद्वैत इत्यादि है ऐसे आगम में भी कई है, पर ये जो है अद्वैत ये अद्वैतवादी है बात है। तो इसलिए कहा कि निरात्मकम जो है वह कहा नहीं निरात्मकम किंचित भूतम व्यवहार है और कल्पते अतो मत खाना मया आत्मना आत्म से स्थितानी अतो मय स्थितानी तेषां भूतानां अहमेव आत्मा इति अतः तेषु स्थित इति मूलबुद्धि नाम अवभाषते अतो दलील इसलिए मैं कहता हूँ न कि अहम तेषु मैं उन भूतों में अवस्थित नहीं पूरी की तरह ईश्वर के भूतात्मक से तेषु स्थिति क्या, जब ईश्वर जो है भूतात्मक हो गया तो उसमें स्थिति तो मानने पड़ेगा, वो कह दो पहले कह दिया निरात्मक व्यवहार अनाधिकृत फलित निरात्मक जो है वह व्यवहार अनाधिकृत इसलिए फलित कर दिया आत्मा अब ईश्वर से भूतात्मक से तेषु स्थिति क्या द्वितीय क्या ऐसी आशंका करके नहीं तेषा भूता नाम अहमेव आत्मा तेषु स्थित इति मूढ़ बुद्धि नाम ये मूढ़ बुद्धि की कल्पना है तस्य तेषु स्थित भाव व्यवस्थापित अब स्थिति का अभाव जो है कहते हैं परमात्मा के उसमें स्थिति का अभाव, इसको कहते हैं भूतवत संश्लेषा भावी न आकाश्या। कहते हैं जैसे भूत शब्द का आकाश से कोई संश्लेष होगा क्या, यानी सब आकाश में है, बस इसी भी वस्तु का धर्म आकाश में सब में व्याप्त होने पर भी नहीं, सब में व्याप्त होने पर भी नहीं। ऐसी जो है जब आकाश का आकाश से ही कल ही अंतर में हो, आकाश के भी अंतर सब में हो, तो जब आकाश में नहीं पहुंचेगा तो फिर मजबूत आकाश में ही नहीं पहुंचेगा तो मजबूत। देखो प्रतिभास में भी सूर्य का जो प्रतिभास है प्रतिबिंब है, वो प्रतिबिंब में भी जो है जड़ का धर्म और जो है खड़े का धर्म नहीं पहुंचेगा तो सूर्य में कहां। पर भ्रांति कैसे होती है, भ्रांति ऐसे होती है कि जैसे जल हिलता है तो सत्य सूर्य हिल रहा जल में सूर्य है और सूर्य हिल रहा सूर्य क्या।